sobrevivint a mil i una peripècies. Exercint de maharas eterns. I sempre, l'assemblea de Maharas, algo més que un magocine. Barcelona, 6 de maig, 2007. Després d'un breu parèntesis vacacional, tornen un diumenge més els Maharas. Contrabandits, contrabandides, bona tarda, bon dia, Barcelona, estem a diumenge dia 6 de maig 2007 i tornem a estar aquí després d'una setmana d'absència, els Maharas, això ja ho sabeu, és l'assemblea Maharas, programa ja amb una dècada a les seves espatlles, Magocine Dominical, que us estarà acompanyant ara des de les 7 de la tarda fins a les 8 i mitja del vespre d'aquest diumenge lluviós i tonto de maig. Els que ens estigueu escoltant doncs no en directe, és que ho estareu fent segurament el dimecres de 6 a 7 i mitja de la tarda o el dijous de 10 i mitja a 12, més o menys, més o menys. Sí, ja us ho concretarem després les hores de reposició. Com sempre, els Maharas, un programa que us invita a que participeu tots i totes en ell i digueu la vostra 93-317-736693. 317-7366. I bueno, el programa d'avui serà una miqueta especial, com tots, no? Quin no ho és. I per què? Pues perquè de moment estic un servidor, el nostre Chamahara, sol aquí ante el peligro. Bueno, això no vol dir que acabi el programa tot sol, sinó que esperem que en algun moment d'avui se'ns vagin incorporant Maharas segurament sorprenents, que ja fa molt, molt de temps que no ens visitaven. Bueno, excusem a la Tetília, que aquest diumenge no podrà acompanyar-nos per qüestions de força major. Des d'aquí li enviem una gran abraçada. I també a tots els Maharas del món que tenim repartits pel globo terraqui, especialment a Eduardo Manos Tijeras, a qui li dedicarem aquesta cançó, ja que jo estic acabat d'aterrissar a Portugal. Gaiteros de Lisboa. Motofish.